เสียงอ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัวเล่มที่2ฉบับประจำวันที่11มกราคม2550ฟรีแมกกาซีนออนไลน์โดยคุณดังตรินและทีมงานจากlanham.net ติดตามรายละเอียดและสมัครรับนิตยสารฟรีได้ที่เว็บไซต์ dangtrin.com dungtrin.com อ่านโดยอนุสรณ์ตรีโสภา